Elhamdülillahi lezî hedâna lihâdâ ve mâ kunnâ lehtediye levlân hedâna Allah. Ve mâ tevfîkî ve atisâmi illâ billâh leqad câet rasûlü rabbinâ bilhak. Sallu alâ rasûlünâ Muhammed. Sallu alâ tabîbi kulûbina Muhammed. Allah'ım sallâ. Sallu ala şefii'i zunubina Muhammed. Allahum salli ala seyyidina Muhammed ve ala sahbihi. Eûzu billahi semî'il alîm mineşşeytânirracîm. Rabbi eûzu bike min hemezâtişşeyâtîn ve eûzu bike rabbi en yahdurûn. Bismillahirrahmanirrahim. Ve mâ erselnâke illâ rahmeten lil âlemîn. Sadakallâhul azîm. Allahümme enfa'nâ bil Kur'ânil azîm. Mübarek lena fihim, elhamdülillahi rabbil alemin, estağfirullah el-hayyel kayyum. Hassantukum bil-hayyel kayyum, illezi la emut ebeda. Ve defa'tu ankum su'e bila havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Kıymetli hocamız, Resul hocam bizi yetiştiren veli nimetimiz teşrif etti. Allah Teala kendisine hayırlı uzun ömür, sıhhat ve afiyet, ömrüne bereketlerle çok hizmetler nasip eylesin. Amin. Biz de biraz edep kıt olduğu için hocalarımızın önünde konuşuyoruz. Ama onlar öyle emrediyorlar. El emru fevkal edep kabilinden. Efendim biz de onların emri ve iradesi yönünde sizlere sohbet edebiliyoruz. Şimdi bu mübarek Cuma gecesi Rebiul Evvel ayımızın, kıymetli Mevlid ayının son Cuma gecesidir. Dolayısıyla yine Resulullah'tan bahsedeceğiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan bahsetmek dinimizdir, imanımızdır. Çünkü ondan bahsetmek onu tanımanın sebebidir. Onu tanımak onu sevmenin yoludur. Çünkü insan tanımadığını sevemez. Sevse de tam sevemez. Ne kadar fazla tanırsa o kadar fazla sever. Muhabbet marifete tabidir diyorlar. Yani sevgi tanımaya bağlıdır. Onun için bakıyorsunuz gençlerin, çoluk çocuğun hayran olduğu sanatçılar hakkındaki bilgileri çok fazladır. Onların hangi yemeği sevdiğine kadar bilirler. Onların giydikleri markalara kadar bilirler. Niçin? İşte o sevgi neyi gerektiriyor? O tanımayı. Tanımak icap ediyor. Bu sefer onu tanımak için ne yapıyorlar? Efendim işte kitaplarını alıyorlar, onlardan bahseden mecmualar okuyorlar, internetten falan. Dolanıyorlar. Bütün uyanıyorlar, uyuyorlar, yatıyorlar, kalkıyorlar. O hayran oldukları kimse onunla ilgili bilgi toplamaya çalışıyorlar. Biz ki Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem aşıkları olduğumuzu iddia ediyoruz. Onu çok sevdiğimizi, anamızdan babamızdan canımızdan ileri sevdiğimizi, sevmemiz gerektiğini söylüyoruz. Sevdiğimizi iddia ediyoruz. O halde bizim bu imanımızı çok kuvvetlendirmemiz lazımdır. Bu sevgimizi çok artırmamız lazımdır. Bunun için de onu çok iyi tanımamız lazımdır. Şimdi zaten Rebiül Evvel ayı bir münasebettir, bir vesiledir. Yoksa o bütün aylar onundur, bütün günler onundur, bütün geceler onundur. Bizim bir anımız bile onun hatırası olmadan, efendim zikri olmadan geçmemelidir. Geçmemelidir ama Şaban ayında Şaban-ı Şehri benim ayımdır buyurduğu için, Rebiül Evvel doğum ayı olduğu için özellikle senede bu iki ayda ondan bahsetmek fazlaca münasip düşmektedir. Ama biz yine belki bu hafta bitmese de bir de haftaya da bunu taşırarak ondan bahsedeceğiz inşallah. Allah Teala bana bunu nasip etti. Kaside-i Meymune-i Mübareke bu çok evvel çıktı. Dürr-ü Meknun kasidesi. Bu kime ait olduğu rivayet ediliyor. İmam-ı Azam Ebu Hanife radıyallahu anh Nurman İbni Sabit Hazretleri. Bu mübarek imamımız, müçtehidimiz nereye gitti? 55 kere biliyorsunuz hacca gitti. 55 kere. Bu haclarından birinde Ravza-i Mutahhara'da ziyarette bulundu. ziyaret esnasında Allah-u Teala ona tam muvacihede dururken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda Allah-u Teala ona Efendimiz'i methetmesi için sallallahu aleyhi ve sellem bu kasideyi ilham etti. Ona söyletti. Ki ulema bundan burada bahseden beyitler, şiirler Osmanlıca beyanlarda bulunmuşlar. Bu rivayet kimden geliyor? Şemsül Eymme-i Hülvani Hanefi fukahasındandır. Ondan geliyor. O da kimi görüyor? İbni Abbas Hazretlerini görüyor. Nerede? Rüyasında görüyor. Şemsül Eymme büyük bir zattır. Anla kim Şemsül Eymmetül Hülvani Hazreti İbni Abbas'ı görür rüyada ol cezmilika. Kesin bir kavuşma ile bazı rüya uyanıklıktan daha kuvvetli olur. Der ki ya Şemsül Eymme bu Hanife bu imam medhidübdir fahri alem hazretin kim bibeha. İbni Abbas dedi ki ona ey Şemsül Eymme İmam-ı Azam Ebu Hanife Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem öyle bir methetti ki, öyle bir ondan bahsetti ki, hiç kıymetine takdir değer biçilemez. Bir kaside söylemiştir, dürri meknündür hemen, cümle elfazı belagaten fesahat şamile. Yani lafızları çok fasih, belir, adı da dürri meknün, saklı, inci. Sadefinde saklı olan incidir. Ravza-i Pakin ziyaret eyleyen kerubiyan, Ruz-i şef eyler bununla zatına medhüsena. Şimdi her gün 70 bin melek yeşil kubbeye inerler. Bu hususta rivayetler vardır. Yani hadis-i şerif kuvvetinde rivayetler vardır. Her sabah 70 bin melek iner. Yeşil kubbenin etrafını çevirirler. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme salavat ile meşgul olurlar. Sonra akşam onlar dönerler. Akşam tekrar 70 bin melek nazil olurlar. Onların işleri nedir? Sadece salavat ile meşgul olmak. Buna delil lazım mı? Buna delil innallâhe ve melâiketehu yusallûne alennebî. Ayet-i Kerime'de Ahzab suresinde Allah-u Teala bütün melekleriyle beraber o peygambere salat ediyorlar. Böyle bir ayet hiçbir peygamber hakkında nazil olmamış. Efendi babam Zalader Efendi Hazretleri buyurduğu üzere. Bu 70 bin melek de sadece kabri şerifin etrafında görevlidirler. Bir de onlar bizim gibi uzaklardan salavat gönderenlerin de ihtiyaçlarının görülmesi için duacıdırlar. Bir de bizim gibi salavat gönderen ümmetlerin günahların affı için de istiğfar ederler. O meleklerin vazifesi olur. Kerubiyan melekleri Ravza'yı ziyaret ederler. Onlar gece gündüz bu İmam-ı Azam Efendimizin kasidesini okuyarak Efendimiz'e medhü senada bulunurlar sallallahu aleyhi ve sellem. İmam-ı Azam'ın kasidesini melekler okuyor. Sıdkı ihlas ile her kim okuya hem şevk ile hatmola iman ile görmeye hiç fakru veba. Kim bu kasideyi diyor? Osmanlı zamanında tab edilmiş. Bir de şerhi elime geçti o zaman tam bunu yazarken. Allah'ım denk getirdi. Şerhi olmasa sıkıntı olacaktı bazı lügatları. İzahları zor. O şerhle de beraber bu Dürr-i Meknun kasidenin metnidir. Bunu da ben biraz işte şiirliyim, mil, şairliyim falan yoktur ama biraz benzetmeye çalıştımdı manalarını verirken. Fakat şerhi budur. Esas ilimler şerhindedir. Dürr-i Meknun şerhindedir. Bunda kasidenin beyitlerinin manaları ve rivayetlerin açılımları vardır. Diyor ki kim bu kasideyi İhlas ile, sadakat ile, şevk ve iştiyak ile okursa son nefeste iman ile ölecektir. Ve fakirlikle veba gibi salgınlar görmeyecektir. Hem kazalardan, belalardan ola daim emin. Sihru aynu mekruta'un itmeye hiç kar ana. Büyü, kötü göz, hile, taun, işte veba, kolera işte neyse o salgın hastalıklar hiç ona işlemeyecektir ve kazalardan belalardan devamlı emin olacaktır. Osmanlı uleması böyle bunu tertip etmişler. Okuyana irse afet hem şedâid def'ula, mevtü füc'i hem de a'dâsından olmaz bir bela. Ne diyor? Bu kasideyi okuyana bir bela afet gelse, bir şiddet, zorluk, yani baş edilemeyecek musibetler gelse mündefi olur. Başından kalkar. Ani ölmez. Bu ani ölmek de çok iyi hazırlıklı insana dokunmaz ama bizim gibi çoğu hazırlıksız olan insanların ani ölmelerimiz de iyi bir şey değildir. Çünkü estağfurullah demeye de vakit kalmaz. La ilahe illallah demeye de vakit kalmaz. İnsan birden ölür, Allah muhafaza. Son sözü de kötü bir şey olabilir. Yani innemel ibretül katime, itibar sonadır. Onun için ölümümüzü inşallah biliriz. Ve ölümümüzden haberdar olarak, gerekli vasiyetleri yaparak, ondan sonra kelime-i tevhid, kelime-i şehadet, ahir kelamlarımız nasip olarak, buyurun, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah ile çene kapamak müyesser olur inşallah. İşte bu kasideyi okuyanlara bunu da müjde ediyorlar. Bir de ani ölüm gelmez, bir de düşmanlarından bela gelmez. Bir musibetkar isabet eylese bir beldeye, ol okunsa halisane def eder anı huda. Bir şehre diyor bir musibet gelse, bir zelzele. Zelzele koca şehri sallıyor. Kaç şehirde beraberinde mesela. Böyle bir afet veya işte tsunami. O bir şehri veyahut da volkan patlıyor diyelim. Altındaki şehirlerin hepsini etkiliyor. Böyle genel bir afet gelse, bu kaside okunsa ihlas ile, Huda Allah'ımız onu def eder o belayı diyor. O okuyan mağfur olup makbul ola amali hep. Yani bütün emelleri, amelleri, arzuları, istekleri kabul olur. Hem günahları affolur. Ger akibinde iderse ola makbul her dua. Kasideyi bitirir de bitirdikten sonra bir şey isterse, ne isterse olur. Yani. Ha sen şimdi diyorsun ki efendim ben çocuğum olmasını istiyorum. Yani şimdi bunu verecek Allah-u Teala'dır. Bizim elimizde bir şey yok. Onun için, onun içinde okuyabilirsin. Fakirsen iş bulmak için, efendim zaruretten kurtulmak için okuyabilirsin. Hastaysan şifa için okursun. Çünkü Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem medü senası var. Uyanıp kıldım tefehhus. Eşrefi bethai hep. Şimdi bunu nerede gördü? Şemsüleymi Hulvani Hazretleri. Bu hangi kitaptadır biliyor musunuz? Esas bunun kaynağı efendim Nesefi Hazretleri'nin kitabı Tuhfetül İmam-ı Nesefi. İmam-ı Nesefi'nin tuhfesi var. Bu tuhfe isimli eserde Şemsüleymi Hulvani naklediyor. Ondan naklediyor ki vakamda İbn Abbas Hazretleri'ni gördüm. Ve İbn Abbas bana bunları söyledi. Bütün bu buraya kadar saydıklarımız ne şimdi? İbn Abbas Hazretleri'nin Şemsüleymi Hulvani Hazretleri'ne Alem-i Menam'daki buyurduklarıdır. Şimdi diyor uyanıp kıldım diyor. Yani Şemsüleymi diyor ki bu zuhurattan uyandım. Aradım nereyi? Mekke'yi. Batha Mekke'dir. Mekke'deki bütün alimlere, velilere sordum. Hem Medine ehline sormuş isem de kamila. Medine'ye geldim. Medine'de bu kadar ulema evliya var. Hepsine sordum. Kimse de yok kasidenin yazılısı. Görüyor musun? Adamların merakına bak. Sizin kapınıza gelir, önünüze gelir, bana ne dersiniz? Mekke'ye gidiyor yok. Medine'ye geliyor yok. Işk ile hem Kufe'ye varıp sual etmiş isem, bulmadım illaki der Bağdad'ı Burcu Evliya. Geldim diyor Kufe'ye, Kufe'de de yok. Bulamadım bulamadım, Evliya'nın Burcu Bağdat'a geldim diyor. Anda bir Şeyh-i Aziz'den nüshasını aldım anın. Ol dahi hassasiyetinden çok haber verdiği bana. Şimdi büyük kıymetli bir zat o zaman Bağdat'ta Evliyaullah'tan bir nüsha yazılı onda buldum. Ol dahi hassiyetinden yani özelliklerinden, hassiyetinden olsa gerektir. Hususiyetlerinden daha başka haberler verdi bana. Yani rüyada gördüğümden hariç. Ömrüm oldukça tilavet etmeye nezreyledim. Yani yaşadıkça okumayı adadım diyor. Ola kim iman ile hatmeyleye ruhum huda. Allah diyor canımı imanla teslim etmeyi nasip eylesin diye. Böyle bu devam ettim. Hasbel imkan ben de kıldım tercüme bu fikriyle Bakside bir Fatiha o her okuyan ihvan bana diyor. Yani bütün okuyanlar dinleyen bana de ruhuma bir Fatiha okusun diye bu zatta ne yapıyor efendim? Mütercim olarak bunu tercüme eyliyor. Biz de hem İbn Abbas Efendimizin hem Şemsüleymi Hulvani bu nakleden hem efendim müellif İmam-ı Azam Ebu Hanife müçtehidimiz bütün onun mezhebiyle amel ediyoruz. Çok hakkı var üzerimizde. Hepsinin ruhuna bir Fatiha hediye edelim. Buyurun. El-Fatiha. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alemin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Ehdinâ sırâta müstakîm. Sırâta lezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim. Şimdi burada 7 maddede bu şeyde var. Metni. 7 maddede hasaleri yazılmış. Deminki beytlerin içinden çıkarılmak üzere. Fakat diğer bazı özellikleri işte o dedi ya o zat bana haber verdi rüyadan hariç. Sadakatle okuyana işte son nefeste iman nasip olur. İhlasla okumaya devam eden fakirlik görmez. İşte efendim bunlar ayrıyetten beytlerin içinde geçiyorsa da bunları da madde madde burada özetlenmiş. Kaça çıkmış? 16 maddeye çıkmış. Bu kasidenin hasaleri, faziletleri İnşallah okumaya devam edenler, hele Medine'ye gidenler. Medine'de 8 gün efendim kalınıyor biliyorsunuz 40 vakit namaz için sünnettir. Efendi Hazretlerimiz ona çok önem verir o işe. 7 gün peş peşe okunmasında çok büyük hasseler vardır. Hele ki insan Medine-i Münevvere'de durduğu 7 gün peş peşe bunu okursa oradaki kerubiyun salavat okumaya inen meleklerle ortak iş yapmış olur. Aynı işi yapmış olur. Yani otelde okumaktansa tabii Mescid-i Nebevi'de Ravza'ya yakın yerlerde durup da okunursa melekler o çevreyi kuşatıyorlar. Kabri Şerif'in etrafındadırlar. Çok farklı bir tesir görenler olmuştur yani. Bu kitabı yazıldıktan sonra 4-5 sene oldu. Bunu alıp okuyanlar orada 7 kere devam edenler ve kabul eseri görenler de bana anlatmıştırlar. İnşallah sizlere de bizlere de tekrar tekrar nasip olur. Bu sağ tarafından Arapça Bakkal Arif hattıyla o bizde var idi evvelce. Oradan tabi edilmiştir. Efendim kaside 51 olacak beyittir. Her birinde bazı kere çok uzun hadis-i şeriflerle izah edilmesi gereklidir. Şimdi biz bundan mana verelim ve izahlarından biraz amel edelim. 53 beyt. Şimdi ne buyuruyor İmam-ı Azam Ebu Hanife radıyallahu anh Resulullah Efendimizin huzurlarında onu nasıl sevmiş, ona nasıl aşık olmuş, nasıl bağlanmış, onun içinde ne olmuş? Müçtehid olmuş. Allah kime nasip etti bu İslamiyet'in en büyük mezhebini kime nasip etti? İmam-ı Azam Efendimiz. İmam Şafii Efendimiz İmam-ı Azam'dan sonra gelen mezhep sahibidir. Ne buyurdu? El-halku kullum iyalun fil fikri Ebi Hanife'te. Bütün ümmet fıkıh meselesinde, fetva meselesinde İmam-ı Azam'ın ailesi gibiyiz. Bu dini mübin İslam'ın 1/4'ünü Kur'an'dan, sünnetten, ayetten, hadisten İmam-ı Azam çözdü. 1/4 diyor diğer müçtehitlere kaldı. Onun da yine yarısını o çözdü diyor. Yani. Bu kadar hakkı vardır. Şimdi bazı ilahiyatçılar çıkar, profesörler, doçentler çıkar. İmam-ı Azam da adam, ben de adamım. İmam-ı Azam hoca da ben kasap mıyım? Diyerekten hümür rical, nahnü rical derler. Ama İmam-ı Azam'ın anladığını, düşündüğünü, çözdüğünü değil, konuştuğunu bile anlayacak ilimleri yoktur. İmam-ı Azam'ın bir yerde bir sözü vardır, onu bile anlayacak kadar bilgileri yoktur. İmam-ı Azam Efendimiz, çünkü onlar Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem nasıl aşıktılar? Şimdi şu kasideden İmam-ı Azam'ın aşkını göreceğiz. Bağlılığını göreceğiz, ittibaını göreceğiz. Şimdi böyle insanlara Allah bu yolu nasip eder, kolay eder, asan eder. Bunları muvaffak eder. Şimdi adam çıkıp da peygambere saygısı yok sallallahu aleyhi ve sellem. Ona bile hakaret ediyor haşa ve kella. Lime tuharrimu peygambere Allah buyurmuş ki Celle Celaluhu, sen niye işte Allah'ın sana helal ettiğini haram ediyorsun? Tahrim suresinin 1. ayeti. Ne oluyormuş o zaman? O ne oluyormuş? İşte peygamber yanlış yapıyormuş. Allah da ona azarlıyormuş. Haşa ve kella. Adamlar peygambere karşı bu kadar terbiyesiz. E bu adam 22 cilt tefsir yazmış. E şimdi sen bunun tefsirini okursan ne olur? Zehirlenirsin. Başka bir şey olmaz. E şimdi İmam-ı Azam'ı beğenmeyene bak. İmam-ı Azam Resulullah ne diyor sallallahu aleyhi ve sellem? Nasıl hitap ediyor? Bunlar peygamber hakkında ne konuşuyor? Peygamber Allah'ın helal ettiğini haram eder mi? He? E peki ayette var. Ya yönnebi ülümet yuharrimu ma ahallallahu aleyh. Ey peygamber Allah'ın sana helal ettiğini sen niçin haram ediyorsun? Ha. Onun manası nedir? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem efendim bir yiyeceği işte balı çok sevdiği halde bir mesele yüzünden efendim o da yazıyor tefsirlerde. Mealde de dipnotta yazdık. Kendine yasak etmiştir. Kendine yasak etmiştir. Şimdi kendine yasak etme hakkı bizde de var mı? Var. Mesela şu anda insan dese ki efendim ben koyun eti yemeyi kendime haram ettim. Kendime. Bu adam kafir olur mu? O olur mu ya? Ne kafirliği? Helala haram diyen kafir olur. Ama bir şeyi yemeyi kendine insan yasak edebilir. Etmemelidir ama etti diyelim. Bunun fıkıhta yeri nedir? Bu yemin itibar edilir. Yemin etmiş gibidir. Dolayısıyla bir yiyecekse, bozacaksa yemin kefareti ile tahlil eder. O yemini çözer. Yakup Aleyhisselam ne yaptı? İlla ma harrama İsrail ala nefsi. Yakup Aleyhisselam kendine en çok deve etini, deve sütünü severdi. Kendine haram etti diyor. Yakup Aleyhisselam hakkında da var. Bunlar herkesin yapabileceği, ben kendime bunu yasak ettim. Yani and ettim gibi yemin mahiyeti taşır. Yoksa bu Allah'ın helal ettiği şeyi haram etme anlamında değildir. Halk bunu dinlediği zaman ne zannediyor? Peygamber Allah'ın helal ettiğini haram etmiş. Ya bunu biz yapsak kafir oluruz. Peygamber yapar mı böyle bir şey? Böyle anlatıyor adama. E şimdi bu şekilde konuşan adamlar efendim nasıl fıkıh çözecekler? Bu kadar ciltlerce tefsir yazdım ama diyor eski alimlerden hiçbir şey almadım. E desene ki uydurdun. Eski alimlerden hiçbir şey almadan 22 cilt ne yazdın? Bak biz bir şey yazıyoruz bir ufak küçücük bir şey içinde dolu. Nakil nakil nakil nakil kaynak kaynak kaynak kaynak. Ne kadar kaynak fazla olursa o kadar montelemesi fazla olur. Güçlü olur kaynak yaparsan değil mi? Kaynaksız ne olur? Çektin mi? Gitti. Diyor işte hocalık odur ki diyor kimseden bir şey çalmayacaksın. Hep kendi kafandan bulacaksın diyor. E din kendi kafasından bulunur mu? Allah. Hiç mühendis var mı kendi kafasından? Hiçbir okula gitmemiş. Diyor ki ben 20 senedir Kur'an'a kafa yoruyorum. İyi o zaman. Biri de çıksın desin ki ben 20 senedir insan cesedini inceliyorum. Doktor oldum. Kendi kendine hiçbir şey okumamış. Dese bu adamın doktoruna kim güvenir? Büyük bir proje var mimari. Bir proje. Adam da mühendis arıyorsun. Herkes diplomalarını çıkartmış gösteriyor. Bu da diyor ki ben diyor bunların okuduklarından hiçbirini okumadım. Hiçbir kitap da okumadım. Hiçbir hocadan da okumadım. Onu 20 senedir düşüne düşüne hindi gibi en iyi şeyi ben buldum. E kim buna proje verir de gel bu evi yap der? Aklını yitiren. E şimdi bu da kalkmış diyor ki hem de din meselesinde. Mühendislik olmuyor, doktorluk olmuyor. Hiçbir iş. Efendi Hazretleri derdi, en kolay iş derdi makarna yapmaktır. Efendim bir çuval makarna verseler sana, hanıma sormadan yapmaya kalksan hamur eder bırakırsın. Ondan öğreneceksin yani. E sen efendim ben hiçbir yere bakmıyorum. Onu yapmıyorum, bunu yapmıyorum. Ne olacak? Ben kendi kendime bu işi çözdüm. Ne çözdün? Kadınlar regle hali mi diyorlar? Regle mekle bir şeyler çıkarttılar şimdi. Ay halinde efendim namaz kılar mı? Kılar tabii diyor. Camiye gelir mi? Gelir. Hacca gider mi? Gider. Nasıl olacak? O zaman diyor kadınların diyor peti yoktu diyor. Halılara kan bulaşıyordu diyor. Şimdi diyor aynı bu laf. Ben söylemiyorum ya. Aynı bu laf. Petini diyor iyi koyar diyor. Ve diyor namaz da kılar, hacca da gider diyor. Şu anda memleket bunları dinliyor. E şimdi buna göre millet amel. Ey ne kadar diyor kadınlar beni seviyor. Neden? Hoca efendi sana helal olsun. Hiçbir hocanın yapmadığını yaptın, bizi de rahatlattın. İşte efendim biz de şimdi kılacağız, edeceğiz. Ya lazım değil, caiz değil. Kur'an okur mu? Okumaz olur mu diyor. Tutan tutmaz olur mu diyor. Allah Allah. İşte şimdi sen İmam-ı Azamların yolunu bırakırsan, bu müçtehitlerden ayrılırsan, bunlara uyarsan, senin sonun nereye gider? İzâ kânel gurâbu delîle kavmin, seyyetîm ilâ ardıl ciyâfi. Karga bir topluluğun rehberi olursa, götürür götürür onların da burnunu leşlere batırır. Bizim rehberimiz fıkıhta İmam-ı Azam Ebu Hanife'dir. İmam Şafii de büyük, İmam Ahmed bin Hanbel, İmam Malik, İmam Ebu Yusuf, hep bunlar büyüklerimizdir. Başlarımızın tacıdır. Bunlar neden büyük oldular? Uydukları için, uydurmadıkları için. Büyük olmanın yolu ittibadan geçer. Allah bizi uymaktan ayırmasın. Amin. Kendi kafamıza bir şey uydurmaktan muhafaza eylesin. Amin. Çünkü bir insan çok zeki olsa bu da tehlikedir. Zekası fazla olduğu vakitte eğer bir alime, hocaya, mürşide uydurursa kafasını kurtarır. Yok ben çok zekiyim, kendi kafama bir şeyler anlayayım derse helak olur ve batırır. Herkesi de batırır. Tehlike yani. Yarın ahirette ne diyecek? Keşke hiç kafam çalışmasaydı, özürlü olsaydım da bu milleti bu hale getirmeseydim. O kadar insanı cünüp vaziyette namaz kıldırsa hep günaha buna gider. Bu nasıl bunu baş edecek? Onun için İmam-ı Azam Efendimiz daha çok daha iyi anlıyoruz onu şimdi. Hani o hususlarını bilmiyoruz. Hep fıkıhtan bahsedelim. İmam-ı Azam'ın fetvası şudur, fetvası budur. Ama peygamber aşkı nasıldır? Sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi ben uzun tafsilatın tümünü veremem. Belki birkaç ders yaparız ama burada efendim şerhi de okursanız inşallah yani Türkçe manalarını çok daha izah alırsınız. Ya seyyide sadati ci'tuke kasida arcu ridake ve ehtemi bihimake. Ey efendilerin efendisi diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ben sana kasıtlı geldim. Ne demek kasıtlı? Niyetle geldim. İnnemel amal bin niyat. Amelin kabulü neye göredir? Medine'ye gitti adam. Niye gitti? Ha, ona bağlı. O niyet neyse alacağı odur. Neymiş efendim? Medine'de telefonlar ucuz diye gitmiş oraya. Hem de o arada bir ortalığı görürüz. Derde bak şimdi. Veyahut efendim adamın bir ömreye gidiyor. Bu da diyor ki biz de onun bayileriyiz falan. Aramızda işmiş var. Medine'de lobide mobide iş bağlarız. Çünkü grup halinde gidiyorlar biliyor musun? Hadis-i şerifte buyuruyor. Alimler gösteriş için gidecek. Efendim zenginler ticaret için gidecek. Ahir zamanda. Böyle farz gibi senede iki kere, üç kere ömre mesela. Tamam da niyetin ne? Kimi de gidiyor diyor ki beni 100-110 tane, 150 tane cemaat götürecek. Ömreye de gelen fakir olmaz. O zenginlerle tanışırım da ondan sonra geçiniriz bir sene. Bak şimdi. Böyle de var. Hadis-i şerifler çıkıyor. Ben sana kasıtlı geldim. Yani niyetli geldim. Peki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat etmiş mi? O zaman etmiş. İmam-ı Azam ona ne diyor? Ey efendilerim sana geldim diyor. Duyuyor mu? Duyuyor. Duymasa koca İmam-ı Azam duvara mı konuşacak? Ya. Resulullah ne buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem? Mâ min ehadin yüsellimu aleyye illâ raddallahu aleyye ruhi hattâ erudde aleyhisselâm. Ebu Davud hadislerindendir. Ahmed bin Hanbel de Müsned'inde rivayet ediyor. Hangi bir insan, Müslüman, ümmetim gelse bana selam verse Allah mutlaka ruhumu bana iade eder. İade eder derken ikide bir canım çıkıyor geliyor acı çekiyor manasında değil. Ruhu zaten muttasıl duruyor. Bizim ruhlar gibi olmuyor. Çünkü ona selam verilmediği bir dakika var mı? Biz dursak melekler durur mu? O zaman diyor ki mutlaka Ebu Davud hadisi. Allah ruhumu bana iade eder. Ben onun selamına cevap veririm diyor. Bu sadece Ravza-i Mutahhara'ya gidip yeşil parmaklıkların demirin önünde mahsus mudur? He? Öyle olsaydı namazda tehiyyatta ne diyoruz? Esselamu aleyke. Sana selam olsun diyoruz. Değil mi? İmam-ı Gazali ne diyor? Tam onu derken Resulullah Efendimiz'in önünde olduğunu, onun onu duyduğunu düşünmelidir diyor. Yoksa diyor tekrar lazımdır diyor. Eho, tekrarı tekrar et, tekrarı tekrar et. Namaz bitmez ki. Bize selamu aleyke de kafayı toparlayana kadar oho vapur kalkar. Onun için Allah bize şuur versin inşallah. O esselamu aleykelerde dikkat. Ben sana ne diyorum? Namazda iki yerde dikkat. İyyâke ne'abüdü ve iyâke nestaîn. Ancak sana taparız. Ancak sende o sen. Bir de teayyatta esselamu aleyke. Sana selam derken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem huzurunda olma düşüncemiz şarttır. Ve la tekûlû limen yuktelû fî sebîlillâhi emvât. Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin. Ölü demeyi yasak ediyor. Velahya esas diriler onlardır. Peki Allah yolunda öldürülenlerin reisi kimdir? Muhammed Mustafa'dır sallallahu aleyhi ve sellem. Neyle vefat etti? Hayber'de yediği zehirli Yahudi kızının zehir koyduğu koyundan yediği o sudan içine giden zehirin etkisiyle vefat etmesinin sebebi nedir? Şehitlerin efendisi de o olsun sallallahu aleyhi ve sellem. Hal böyle olunca normal bir şeyde bile ölü demeyin. Asıl diri odur. Onlardır buyurulurken Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hiç ölü olur mu? Haşa ve kella. O kabrinde hayat hakikiye ile haydır, diridir ve selamları işitmektedir, salavatları kabul etmektedir sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi yine şehitlerimiz oldu mesela. Mayına bastılar değil mi? Bir tane, sonra bir tane daha, iki tane şehit oldu yine dün evvelsi gün. Efendim üç tane yaralandılar. Allah yaralılara acil şifa ihsan eylesin. Şehitlere rahmet eylesin. Kabirlerini nur eylesin. Bir tane Bayrampaşa'dan, cemaattan kardeşimizin oğlu yavrusu. Ya bunlar hep imanlı insanlar. Bu askere çocuğunu gönderenler bizim gibiler. Benim çocuk da askerde mesela. İşte hep biz halk gönderiyoruz yani. Türk milleti Müslümandır. O zaman bunun çoluğu çocuğu da Müslümandır. Burada kalkıp da dışarıdan ithal asker yok ki bu memlekette. Bu şimdi öldüğü vakitte ne oluyor? Şehit oluyor çünkü mayını döşemiş oraya eşkıya. Ne bilecek onu? Üzerine basıyor. Şehit oluyor. Onun için onlara ölü demeyin. Allah-u Teala buyuruyor. Yani insanlar hakikaten imanlı da olduğu vakit aileler çok metanetli oluyor. Şehitliğin de faziletini bildikleri zaman hatta üzülmüyor baktım haberlerde anası babası. O tamamen diri oldu artık diyorlar. İşte İslam'ı iyi öğretmek lazım. Ayet-i hadisi iyi öğretmek lazım. O zaman memleketi de daha iyi müdafaa eder asker o zaman. Değil mi? Onların ruhuna bir şehadet hediyemizi gönderelim. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Allah kabirlerini nur eylesin. Efendim hep bu kadar hayırlar, kimler namaz kılıyor, ibadet ediyor. Bu memlekette güvenlik sağlayanlar buna ortak oluyor. O yolda ölenler de sevabına ortak oluyorlar. Ercu rızake, ben senin rızanı umuyorum. Resulullah diyor ki ben senin hoşnutluğunu umuyorum. Ve ehtemi bihimake, senin koruna, yasaklı sahana, kimsenin dokunamayacağı civarına sığınıyorum diyor. Yani sen beni dünyada da ahirette de himaye et ya Resulullah diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Beni koru diyor. Şimdi bu efendim Selefi Vehhabi kafasındakiler ne diyor? Böyle diyen kafir olur diyor. Yani gitse peygambere dese ki beni koru ya Resulallah dese gavur oldun diyor. Niye? Allah'tan başkasından istedin. Ne alakası var? Şimdi dünyadayken sen bana gelsen ne olur beni koru desen. Ben sana gelsem ne olur beni kayır desem. Gavur olur muyuz? Peki ölüyle dirinin ne farkı var? Koruyan esas Allah'tır Celle Celaluhu. Dirinin de gücü yetmez, ölünün de gücü yetmez. O zaman diriden isteyene niye gavur demiyorsun? Demek sen anlıyorsun ki dirinin bir şey yapmaya gücü var da ölünün yok. Esas şirk odur. Çünkü biz diyoruz ki dirinin de bir şey yapmaya gücü yoktur. O ancak sebep olabilir. Sen niye diriyle ölüyü birbirinden ayırıyorsun? Demek Allah'ın gücünü görmüyorsun arada, diride güç görüyorsun. Öldü mü gücü bitti sanıyorsun. Halbuki dirinin yaptığı işi de yaratan kimdir? Allah-u Teala. Sen ne bozuk itikattasın ya? Bunları güzel anlayın da doğru anlatırsınız. Ama işte bir laflar konuşuyorlar arada böyle. Siz de anlamıyorsunuz. Yani nereye dokunuyor bu laf? Tehlikeli işler. Vallahi ya hayral halaik inneli kalben meşuqan la yarumu sivaka. Ey diyor yaratılanların en hayırlısı. Vallahi benim kalbim sana öyle bir aşıktır ki senden başkasını hiç istemez diyor. Çünkü Allah'tan sonra kimi isteyeceksin? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peki niye öyle diyor? Ma cealallahu li raculin min kalbeyni fi cefi. Allah kimseye Celle Celaluhu tam göğsünün ortasında iki kalp verdi mi? Vermedi. E sen sadece Resulullah istemezsen, başka bir şeylerde karıştırırsan ne olur? Senin kalbin gitti öbür tarafa. Çünkü iki tarafa müsait kalp yok. Benim kalbim senden başkası istemez. Çünkü seni istemesi Allah'a istemekle beraberdir. Allah'a itaat, Resulüne itaat. Birbirinden ayrılır mı? Ayrılmaz. Resulullah nedir sallallahu aleyhi ve sellem? Vasıtadır. Mevsut kimdir mevsut? Kime aracı yapıyoruz? Allah-u Teala'ya aracı yapıyoruz. İbn-i Mesih Hazretleri, Büyük Veli, Ebu'l-Hasen Şazeli'nin şeyhidir. Ne dedi salavatında? İz levlel vasıtatu ledehebe kema kıylel mevsut. Aradan vasıta kalkarsa, onun kime aracıysa o Allah-u Teala, onun da ne olur? Rahmeti kaybolur, ondan da insan mahrum olur. İlla aracıya müracaat etmek lazım. Ve bi hakkı cahike inneni bike muhramun. Vallahu ya'lemu enneni ehvaka. Ya. Senin diyor, şerefin, rütben, makamın hakkı için, Resulullah'a diyor sallallahu aleyhi ve sellem, ben sana diyor tutkunum diyor, vurgunum diyor, aşıkım diyor. Allah biliyor ki, şahit ki ben seni çok seviyorum diyor. İmam-ı Azam Efendimiz. İşte burada da onun hakkına yemin ediyor. Yüzü suyuna yemin ediyor. Bunlar çok önemli meselelerdir. Hatta alimler diyorlar ki İmam-ı Azam bu şekil söylemeye mekruh diyor diye bazı kaviller fıkıhlarda geçiyor. Bu kaside de söylediğine göre o görüş İmam-ı Azam'dan gelen görüş ona ait değildir diyorlar. Buradan delil alan alimler vardır. Şimdi yüzü suyu hürmetine istemek meselesi efendim caiz midir? Caizdir. Ben size pratikler veriyorum. Kısa anlayacağınız dilden örnekler veriyorum. Hangi hoca, hangi din adamı geçinen, ilim adamı geçinen, bunların ehli sünnete tam uygun mudur itikadı değil midir anlamanız için sizin elinize ne veriyorum? Ölçüler veriyorum. Bunlardan birisi de nedir? Osmanlı'dan beri gelen Türkler arasında çok kullanılan yaygın ifadeyle yüzü suyu hürmetine. Ha bu tabii tam tercüme değildir. Ve bir hakkı cahikelerin, bir hakkı kelerin tam karşılığı değildir ama bu maksat mana budur yani. Yüzü suyu hürmetine. Arapçada bunun ve bir hakkı ke, ve bir hakkı cahike, bir cahi nebiyike böyle geçiyor. Onun hürmetine, makamı mertebesi hürmetine. Efendim, bu şekilde mesela gittin Ebu Ayyub el-Ensari Hazretleri'ni ziyaret ettin. Diyorsun ki ya Rabbi bu Ebu Ayyub Hazretleri hürmetine, bunun yüzü suyu hürmetine hastalığıma şifa ver dediğin zaman da bu caiz midir? Caizdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisi de geçmiş peygamberlerin hürmetine istemiş midir? İstemiştir. Kim vefat ettiği zaman? Efendim, Fatıma binti Esed annemiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendim bu Hazreti Ali Efendimizin annesidir. Cennetül Bekir'de yatıyor. Ebu Said'il Hudri ile beraber Hazreti Osman Efendimizin sol tarafına doğru Halime annemizin arkasında yatıyor. Etrafları da çevrilidir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu kendisi yıkamıştır. Sen annemden sonra bana annelik ettin. Küntü ümmi ba'de ümmi. Tecu'ine ve tüşbi'ini. Sen aç kalırdın beni yedirirdin. Ve te'arayne ve teksini. Sen açık kalırdın beni giydirirdin. Sen kendine koku sürmezdin bana sürerdin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem biliyorsunuz öksüz yetim olmak münasebetiyle Hazreti Ali Efendimiz'in annesi ona çok bakmıştır. Sonra onu kendisi yıkamıştır. Eliyle suyunu dökmüştür. Üzerindeki gömleği çıkarıp ona kefen olarak giydirmiştir. Sonra da Üsame bin Zeyd, bu Ebu Ayyub el-Ensari, Hazreti Ömer bunları çağırmıştır. Bir de siyah renkli bir köle kabrini kazdırmıştır. Lahd'e ulaştıkları vakitte durun diyerek kendisi inmiştir. Lahd'e efendim annesini, yani annemden sonra annem dediği Fatıma binti Esed radıyallahu anhâ'yı efendim, hatta toprağı da eliyle kazıp, Lahd tarafını, köşeyi kazıp oraya yamuk, meyilli yapılıyor kıbleye doğru döndürülmek için. Orayı kazmıştır, toprakları çıkartmıştır ve sonra kendisi evvela ben bir yatayım anneme rahmet olsun diye kendisi kabre uzanmıştır. Bu hadis-i şerif sahihtir, sabittir. Taberani Mucem-i Kebir'de, Mucem-i Evsat'ta, Ebu Naim Hilyetü'l-Evliye kaynakları burada mezkurdur. Ne buyurmuştur? Efendim, Allahu lezi yuhyi ve yumit. O Allah ki dirilten öldürendir. Ve vehayyul la yemut. O Allah ki kendi diridir hiç ölmeyendir. İğfir li ummi Fatımete binti Esed. Ya Rabbi, Fatıma bin Esed kızı Fatıma annemi affet. Ve lekkinha hücceteha. Kabirde münker nekirin sualine vereceği cevapları ona öğret. Telkin et. Çünkü insan ne kadar bilse de o dehşet anında unutabiliyor. Ve vessi aleyha mudgaleha. Onun kabrini geniş et. Çünkü bir metre, iki metre mezardır. Ama manevi tarafı bunun ne oluyor? Medde basari, gözü gördüğü yere kadar geniş oluyor değil mi? Allah bize de nasip etsin. Ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dua ediyor. Bu nasıl bir şeydir? Peki bu duaları kimin hürmetine kabul et diyor? Bir hakkı nebiyike. Senin peygamberin kendisini kastediyor. Benim hürmetime diyor. Bak bunlar Efendimiz bir hakkı nebiyike tabirini kullandığı hadisler var. Benim hürmetime velenbiyaillezine min kabli, benden önce geçen peygamberler hürmetine diyor. Bu hadis var. Ya kaynak Taberani kaynağı, bu hurafe bir şey değil ki. Fe inneke erhamur rahimin, sen merhamet edenlerin en rahmet edicisisin. Dört tekbirle sonra cenaze namazını kıldırıyor, lahdine indiriyor. Kendisi Abbas Efendimiz, Ebu Bekir Sıddık da beraber defninde hazır bulunuyorlar. Dolayısıyla bir hoca, ilim adamı geçinen adam derse ki ulemanın, evliyanın, işte peygamberlerin yüzü su hürmetine istenmez, bu şirk olur, günah olur, insan dinden çıkar derse, bu adam Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme de şirk koştu demiş oluyor. Bir adam peygambere şirk koştu derse onun durumu ne olur? İşte bu mesele maalesef bugün birçok İslami cemaatlerde bu bozuk inanç yayılmıştır. Müslüman geçinen birçok adam bu kafadadır. Sizin birçok efendim sevdiğiniz, beğendiğiniz, desteklediğiniz, efendim çok itibar ettiğiniz, dindar namazında abdestinde diye takdir ettiğiniz insanlardan ben şu kulaklarımla duydum ki Ebu Eyyub el Ensari'nin yüzü su hürmetine istese isteyen şirke düşer dedi. Ben bunu şu kulağımla duymuşumdur. Onun için benim bildiğim bayağı meseleler vardır. Ama bunları biz şahıslar bazına indirip de şu şöyle dedi, bu böyle dedi diye mahalle koca karıları, dedikoduları yapacak değiliz. Onun için biz size ne diyoruz? Bunu kimden duyarsanız duyun, bu peygamberi bile şirk ile itham etmek derecesinde bir dalalettir. Aman kim derse desin, buna inanmayın. Peygamberler hürmetine istenir. Salavatullahi aleyhi ve sellem, sahabe-i kiram, tabi-i nizam, ulema, o başka. Ha nedir? Burada bir yatır var. Bu şimdi yatır mıdır? Sabit midir? Makam mıdır? Burada yatan zat hakikaten alim midir? Veli midir? Ha öyle bir şüphe varsa o başka. Çünkü o zatın manevi mertebesini kesin bilmeden onun yüzü su hürmetine istenmez. Ama Ebu Eyyub el Ensari, şimdi bunun hakkında hiç şüphe var mıdır? Ali Haydar Efendi Hazretleri gidiyoruz şehitlikte. Yüzü su hürmetine istiyoruz. Bunu Mahmud Efendi Hazretleri yanında yaşamış etmiş bu kadar insan anlatıyor. Bunun kerametleri sabit. Veliniz öyle değil mi şimdi? Ama şimdi eski bir mezar gördün. Ondan sonra gittin orada yüzü su hürmetine istersen olmaz. Niye efendim bunun taşında Osmanlıca yazıyor? Anladık da adam kim? Belli değil ki mason mudur, farmason mudur? Bilmem ne midir? Ondan sonra Sultanahmet'in atı mıdır Sultan? İşte Karacaahmet'in atı mıdır? Ata da mezar yapmışlar yani. Sen gidip atın hürmetine istersin bu sefer. Yani o, biz size hurafecilik yapalım demiyoruz. Önüne gelen eski yazı varsa, eski taşları almışlar, çoğunun yerini yol kazılarında bozmuşlar, taş kaybolmasın diye bir yere dikmişler. Orada mezar da yoktur yani. O başka. Siz benim dediğimi farkını anladınız zaten. Siz uyanık adamsınız. İnceleyin. Ama hakikaten veliliği sabit ise, tamam. Osmanlı, inceleyen insanlar, muhakkak insanlar. Buralarda mesela turaları var. Ebu Şeybe Hazretleri'nin hep turalar var. Muhammed el Ensari de hemen bak orada caddenin üstünde hep turalar var. O turalar ve Sultan Mahmud Adli, Sultan Mahmud bunlara çok önem vermiştir. Allah kabrini nur etsin. Bütün bu türbeler onun döneminde yapılmıştır. Onun şeyleri var, imzaları var turalarda. Bunlar hep neyle anlaşılmıştır? Evliyaullah'ın tespitleri. Ebu Eyyub el Ensari'nin kabri bile kaybolmuştu. Kim tespit etti en son? Akşemseddin Hazretleri'nin tespitidir. Bunlar mütevatir. Bütün efendim Aşık Paşazade tarihinden tut, bütün en muteber tarihler, en eski tarihlerde kaydedilmiştir. Bunlar yeni çıkan bir şey değil ki. E tabi bunlara biz buna göre itibar ederiz. Bu bir ilimdir, tevatürdür. İşte İmam-ı Azam söylüyor. Senin diyor merteben hakkı için. Ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem. Ben sana aşığım diyor. Allah biliyor ki ben seni çok seviyorum. Dolayısıyla burada tevessül edenler efendim Allah'ın üzerinde kimsenin hakkı yoktur. Bu ne demektir? Anlaşılması gereken şudur. Efendim bir kimse Allah'a bir şey vacip edebilir mi? Edemez. Ama Allah-u Teala ne diyor? Ben şu kulumu seviyorum, bu dostuma bir hak veriyorum diyor. O hakkı kim verdi ona? Allah-u Teala verdi. Yoksa kimse Allah'tan zorla bir hak kopartabilir mi? Kopartamaz yani. O Allah'ın üzerinde birinin hakkı var anlamında değil. Allah'ın verdiği hak hürmetine demektir. Bunları da güzel anlamak lazımdır. Evet. E Allah Teala bir hak verdiyse bir evliyaya, bir veliye, o onu reddedebilir mi? Değil mi? Reddedemez. Biz Efendi Hazretleri'ne diyoruz işte bize şefaat buyur, işte bizi ahirette de kayır falan. Ne buyuruyor? Buyuruyor ki Allah Teala bana orada bir hak verirse, oraya hemen bir kayıt koyuyor yani. Edeben Allah'a karşı bu evliya Allah böyle yapar. Bana bir hak verirse sana da yardım edeceğim, sana da şefaat edeceğim der. O onu der. Ama Allah-u Teala dostlarına bu hakkı verdiğini beyan ediyor. يَشْفَعُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ سَلَاتِ الْاَنْبِيَا ثُمَّ الْعُلَمَا ثُمَّ الشُّهَدَى Peygamberlerden sonra alimler, şehitlerden de önce alimlere şefaat hakkı verildi. İbn-i Mace hadisinde geçer. E bunu Allah vermişse senin bunu inkar etmenin bir lüzumu yok. E bu tabi mahşerde bu şefaati geçer de dünyada geçmez mi? Bir dua etse Allah kabul etmez mi? Reddeder mi dostlarını? Reddetmez. Ha bizde bu itikat var. Entellezî levlâke mâ hulika mru'un kellâ ve lâ hulikal verâ levlâke. Fasahati çoktur şiirlerin. Sen öyle bir Muhammed Mustafa'sın ki sallallahu aleyhi ve sellem. Sen olmasaydın hiçbir fert yaratılmayacaktı. Asla ve kat'a ve kellâ mahlukattan kainattan hiçbiri de yaratılmayacaktı diyor. Hiçbiri yaratılmayacaktı. Bunu şimdi ne derler? İşte levlâke levlâk lemâ halektü leflâk. Sen olmasaydın, sen olmasaydın felekleri de yaratmayacaktın. Bu mektubatta geçer İmam-ı Rabbani, bunu alır. Şimdi bu hadise mesela derler ki aslı yok. Bunu diyenlerin aslı yok. Bu İmam-ı Rabbani Hazretleri mektubatta geçer, her yerde kaynağı geçer. Ancak bu ibareyle yok. Yani levlâke levlâk lemâ halektü leflâk bu şekilde bulunmuyor. Ama ne bulunuyor mesela? Ve levlâ hüve mâ halektüke. Bu sahihte Hakim Müstedrek'te alıyor bunu. Yani ne diyor Adem Aleyhisselam? Allah-u Teala'ya müracaat ettiği zaman Ya Rabbi beni bi hakkı Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem illa gıfırteli Muhammed'in bahşi hakkı için mutlaka beni affeder misin? Deyince sen onu nereden tanıyorsun? Soruyor. Adem Aleyhisselam diyor Ya Rabbi ben onu tanımıyorum ama cennette bütün direklerde arşın sütunlarında cennetin kapılarında hep ne gördüm? La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. O zaman anladım ki senin ortağın yok. Allah'tan başka bir ilah yok ki bir Allah olsun bir Muhammed olsun. O zaman ne anladım? Bu senin mahlukun çünkü Allah'tan başka her şey mahluktur. Ama bu senin yarattıklarının içinde en sevdiğin bu ki onun adını kendi adınla beraber yazdın. Onun için onun hürmetini hap istiyorum deyince Hazreti Ömer'den geliyor bu hadis. Ne buyuruyor? Mevlamız ve levlâ hüve mâ halaktüke o olmasaydı ey Adem seni de yaratmayacaktım. Onun için onun hürmetine seni de affettim. Bu hadis-i şerifin kaynağı burada dolu. Hakim Müstedrek'te, Beyhaki Delalü'l-Mübedde, Suyuti Durul Mevzu, İbn Asakir falan filan, Taberani'de yazmışız bunları. Niye bu kadar kaynak yazıyoruz? Yani birisi kalkıp da bu uydurma diyemesin. O uydurma diyen zaten o kaynağı da uydurma diyor. Ondan sonra diyor ki bu hadisin kaynağı ne diyor? Diyorum ki Bukhari ne diyor? Pirenin anası. Bukhari'yi bilmeden ne soruyorsun kaynaktan? Hakim ne diyor? Hakim ne? Hakim Nişaburi Hazretleri. Bukhari ile Müslim'e ilaveler yazdı. Kitabın adı Müstedrek'tir. Bukhari Müslim'in şartlarına haiz olan hadisleri topladı. Onlar almadı ama o şartlarda o kalitede sahih hadisleri toplayan kitabın adıdır. Anladın mı? Bundan diyeyim sana 1000 sene evvel bu zatlar bunları yazdılar. İbn Abbas Hazretleri rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Etani Cibril aleyhisselam. Cebrail aleyhisselam bana geldi. Fekale bana dedi ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Levlâke mâ hulukatil cennet ve levlâke mâ hulukatil nâ. Sen olmasaydın cennet de yaratılmayacaktı. Sen olmasaydın cehennem de yaratılmayacak. Nasıl yaratılacak? Bu millet cennete cehenneme neye göre gidiyor? Peygamberlere inandı mı? İnanmadı mı? Uydu mu? Uymadı mı? Bütün peygamberler en evvel kimi tanıdılar? Muhammed Mustafa aleyhisselam. Ve idekadallahu mithakal nebiyyin. Allah peygamberlerden bile söz almadı mı? لَمَا أَتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُوا النَّبِيَّ وَلَتَنْصُرُنَّهُ. Ruhlar aleminde bütün peygamberlere evvela Efendimiz'i sordu. Onlara ona iman ettirdi. Bak size kitap vereceğim, hikmet vereceğim, din vereceğim. Sonra bir peygamber gelecek sizden sonra. Sizinden gelenleri doğrulayacak. Siz ona inanıyor musunuz? Ona yardım edeceğinize söz veriyor musunuz? Tamam dediler. O zaman sizi peygamber yaptım buyurdu. İlk inananlar onlar oldu. Onun için onlar peygamber oldu. Dolayısıyla cennet cehennem neye lazım? İnanan inanmayanın cezası için lazım. Bu neye göredi? Peygamberlere göre. Peygamberler kime inanmakla mükellef oldular en başta? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. O olmasa nasıl olacaktı bu işler? Selman radıyallahu anh'tan rivayet ediyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Buyuruyor. Allah-u Teala bana buyurdu ki وَلَكَدْ قَرَّنْتُ اسْمِي مَعَسْمِكَ. Ben ismimi senin isminle yakın tuttum. فَلَا اُذْكَرُ ف۪ي مَوْضَعٍ حَتَّى تُذْكَرَ مَعِي. Ben nerede anılırsam senin adın orada anılacaktır. Ezanda var mı? Kamette var mı? Tehiyyatta var mı? Her şeyde var. Nikahta var mı? Nikah akdinde he? Efendim. Cenazede var mı? Her yerde. Allah varsa oranın peşine hemen Muhammedur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem var. Evet. Ve lekad halaktü dünya ve ehleha li uarrifahum kerametek. Ben dünyayı niye yarattım? Dünya halkını niye yarattım? Ve menzileteki indi. Senin benim katımdaki değerini, itibarını anlatmak için yarattım. Seni tanıtmak için yarattım. Çünkü Allah Teala zaten kemaliyle, cemaliyle maruf Allah Teala. Münezzeh. Ama kullar içerisinde mühim olan bizim gibi insan olduğu için. İşte adam ne diyor? Büyütmeyin diyor. O peygambere o kadar abartmayın diyor. O sizin be anlattığınız kadar faziletli değil diyor. Adam hoca. Millet bunu hoca diye dinliyor. Adam ne diyor? O bizim gibi bir adam diyor. Peşinden ne çıkarıyor? Öyleyse biz de onun gibi bir adamız diyor. Ya bu ne oluyor? Allah-u Teala buyuruyor. Dünyayı ve ehlini sana, onlara senin benim katımdaki şerefini anlatmak için yarattım diyor. Ya o zaman sen hiç yaratılmamış gibisin. Madem Resulullah'ın faziletlerini bilmiyorsun, hiç dünyaya gelmemiş gibisin. Boşuna gelmişsin, aleyhine yaşıyorsun sen. Yazık sana. Allah hepimizi hidayet etsin. Ve levlâke ya Muhammed mâ halaktud dünya. Sen olmasaydın ben dünyayı yaratmayacaktım. Şimdi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem uyur muydu? Uyurdu. Hadi bakalım. Ben de uyuyorum bu sefer. Ne alakası var? Senin uykun abdesti bozuyor. Her tarafını koy veriyorsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem uyurken abdesti bozulmuyor. Ne alakası var? Ondan sonra ben gaybı bilmiyorum, o da gaybı bilmiyor. Ne demek? Allah bildirirse biliyor. Sana bildiriyor mu? Bir şey bildiriyor. Kafana taş düşecek haberi yok. Gidiyorsun altına pot olmaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i nelerden korudu? Neler haber verdi? Şu anda olanları bile hep söylemedi mi? Olacakları söylemedi mi? Şimdi her yer beşik gibi sallanıyor. Ben birkaç sene evvel burada kıyamet alametleri derslerini yaptım. Bir sene, iki sene sürdü. Orta ölçekli alametler, yakın alametler, uzak alametler. Orada ne diyor? وَتَكْفِرُوا زَلَازِلُ. Kıyamet yaklaştığı zaman zelzeleler çoğalacaktır buyurdu. Şimdi günde her yerde ora dururken ora başlıyor. Bu evvelce yoktu ki. Yani hepsini beyan etti sallallahu aleyhi ve sellem. Senin gibi olur mu? Benim gibi olur mu? Ondan sonra efendim şimdi mesele şudur. İnsanın Allah'ı tanıması kolaydır. Peygamberi tanıması daha zordur. Hatta diyor ki marifetül veli yas'abu min marifetillah. Bir evliyayı bile tanımak Allah'ı tanımaktan daha zordur. Niye? Nasıl işte? Çünkü diyor liennellah ma'rufun bi celali ve cemali. Allah Teala oğlu yok, kızı yok, hanımı yok, yemez, içmez. Bunu anlıyorsun. Hiç Allah'ı kimseye benzetmiyorsun. Burada imanın tamam oluyor. Ama şimdi bu adam Allah dostudur, velidir diyorsun. Ondan sonra bakıyorsun. Aa benim gibi uyudu bu da. Bu nasıl evliya oldu ya diyorsun. Bak şimdi itikadın gitti. Ondan sonra bu da yemek yiyor. Ma li hazer resulü yekulut taam ve yemşi fil esfar. Bu nasıl peygamber diyor yemek yiyor dediler müşrikler. Bu nasıl peygamber çarşıya gitmiş ihtiyacını alıyor dediler. E şimdi Allah hakkında bunlar düşünülmez, konuşulmaz. O zaman Allah'ı bilmek çok kolay. Ama bir veliyi, bir peygamberi anlamaya geldiğin zaman bu da benim gibi adam. Bu da unuttu bak. Aa unuttu. Unuttuysa ne olmaz? Evliya olmaz mı? Peygamber bile olur. He? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazda efendim ne yaptı? Unuttu. Rekata efendim kalkacaktı. Oturdu değil mi? Ama sahabe-i kiram edepli insanlar. Kusuratı salat ömnesi. Yani demediler unuttun. Dediler ya Resulullah sana devamlı vahiy geliyor. Belki namaz ikiye indi yani. Kısaltılmış da olabilir ama namaz mı kısaltıldı siz mi unuttunuz? İnnemâ ene beşerur. Ensâke mâ yensel beşer. Ben de insanım, bir insan gibi unuturum. Orada onun insanlık tarafı gösteriliyor. Ama o bir kere gösterilmiştir. Ondan sonra da ne buyuruyor? Hutbeye çıktığı zaman sahih hadiste geçer. Mâ seeltumûni an şeyin fî mekâmi hâzâ illâ beyyentü lekum. Bu da sahihte geçer. Şu anda diyor hutbeye çıktım ya, ne sorarsanız söyleyeceğim diyor. Bak, ne sorarsanız, gayıp mayıp kapı açıldı şu anda. Levh-i Mahfuz önümde diyor. Adam da diyor ki benim babam kim? Allah Allah. Adamın da babasını herkes şu adam diye biliyorlar. Resulullah diyor senin baban Huzafe dedi. Bu sefer ne oldu? Meğer başka adamdanmış. Ne soruyorsun kardeşim? Baban kimse kim dünyaya geldin. Şimdi sen nereye gideceğine bak. Ne yapalım şimdi babamızı değiştiremeyiz ki ne biliyorsak o. Belki de yanlış biliyoruz ne yapacağız anamızı mı öldüreceğiz? Ne yapacaksın? Çıktın dünyaya kardeşim şimdi. Ha, bu sahih hadiste geçer. Ha şimdi ben onun gibi o benim gibi adam ben onun gibi adam öyle mi? Sen bir gün çık da bugün bana şurada ne sorarsanız söyleyeceğim diye bil bakayım. O zaman ben sana adam diyeceğim. Ben de sana bir soru sorarım ki ondan sonra sen cebinde ne var haberin yok. Cebinde ne var haberin yok. Çocuğun koydu cebine bir şey. Sen de giydin şalvarı. Haberin yok. Ne sorarsanız söyleyeceğim. Adam dese ki cebinde ne var? Haberin yok biri koysa. Öyle mi değil mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her şeyi söyleyeceğim size dedi. Hemen diyor Hazreti Ömer diyor radıyallahu anh. Biz anladık ki büyük bir tecelli var. Hepimiz başımızı eğdik diyor. Herkes üzerine diyor. Şalını çekti, üstünü çekti. Herkes ağlamaya başladı. Ne'uzu billahi min gazabillah. Allah'ın gazabından Allah'a sığınırız. Ödümüz koptu diyor çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem celallendi. Bana hepiniz gösterildiniz diyor. Çamurdan suretlerle hepinizin kıyamete kadar gelecek ümmetimin babasının adı da kendi adı da kendi resmi de bana gösterildi diyor. Bunlar Müslim hadisinde var ya. Bunlar sahih hadis. Hepimizin yüzünü gördüm diyor size. Ondan sonra bir gün çıktı elinde iki tane böyle dosya. Açıktan çıktı evden böyle dosya var. Bunda dedi cennetliklerin babalarının bütün hepsinin isimleri var. Bunda da cehennemliklerin. Baba adı kendi adı. Hepsi yazılı diyor. Bana verildi diyor. Bunlar hep sahih hadislerde geçiyor. Bizim namazımız, abdestimiz, orucumuzu hangi hadislerden alıyoruz ya dinimizi. Bukhari, Müslim, Kütüb-i Sitte'de geçiyor bunlar. Bizim bütün fıkhımız da onlardan o zaman. E sen buna inanmıyorsan o zaman senin dinin yok ki zaten o zaman namaz, abdest nereden öğrendin? Hepsi burada yazıyor. Bunlar Kur'an'da yazmıyor ki. Anladınız? Ha, şimdi öyle onun üstünlüğü tartışılmaz. Öyle biz abartmacı değiliz. Biz mukassırız. Biz beceriksiziz. Biz zaten anlayamıyoruz ki anlatabilelim. Ama size ne diyorum? Onun o beşer hali, ara sıra bir unut, ben de unuturum demesi. İnnemâ ne beşerun eğzabu kemâ eğzabul beşer. Ben de bir insanım, kızarım. Beşer kızdığı gibi demesi. Onu sen ele alıp, bu kadar mucizeler, bu kadar faziletler, kalk efendim, sen bunların hepsini ne yap? Görmezden gel, yok böyle bir şey diye. Allah Allah. Şimdi, burada mucizeler bahsi gelecek. Zaten şimdi mucizeler çok inkar ediliyor. Allah muhafaza. Yani mucizelerin inkar edilmesi için de kılıflar bulunuyor. Akıl almıyor. Akıl almıyorsa efendim bu inanılmaz deniyor. Mesela burada bir mucizesini sallallahu aleyhi ve sellemin bu Dürr-ü Meknun şerhinde okuyalım. Ondan sonra önümüzdeki derslerde de öyle sırayla gideriz. نَتَقَطْعَامُ بِسَمِّهِ لَكَ مُعْلِنَا وَالضَّبُّ قَدْ لَبَّاكَ حِينَ لِقَاكَ Yemek diyor zehirli olduğunu dile geldi sana söyledi. Kabri şerifinde söylüyor İmam-ı Azam Efendimiz. Açıktan yemek konuştu yemek. Yahudi kızı zaten sonradan çağrıldı. Sen ne akla hizmet ederek Hayber fethedildi. Oranın reisinin kızıydı. Efendim sen ne akla hizmet ederek bu zehiri bu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in de koyunun butlarını yani omuz etlerini sevdiğini biliyor. Çünkü omuz etleri hayvanın omuz eti pislikten en uzak. En temiz yeri. Onun için orayı çok sevdiğini bildiği için oraya fazla zehiri basıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir sahabiyle beraber oturuyorlar. Yerken o sahabi efendim biraz yemiş oluyor. Birkaç yudum lokma yiyor. O şehit oluyor zehirden. Çok kuvvetli zehir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tam yerken efendim o oğlak. Oğlak keçi yavrusu mu ne? Oğlak dile geliyor. Oğlak diyor ki ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. La tekulni fe inni mesmum. Beni yeme ben avuluyum diyor. Der mi? Ya adam diri oğlan konuştuğuna inanmıyor. Bu pişmiş oğlak ya. Buna nasıl inanacak ya? He? Ya buna inanmayanlar, mucizeleri inkar edenler kafir olur. Kur'an-ı Kerim'de var mı? Ya adam diyor, Bakara suresinin ismi nereden geliyor? Bir inek hadisesinden, kıssasından geliyor. Ama öyle edepsizler gibi yapmayın. Adam meal yazmış, sığır suresi diye. Böyle meal olur mu ya? Yani inekle ilgili bir kıssa zikredilen sure celilede. Mevzu ne? Birisini öldürüyorlar İsrailoğullarında. Amcaoğulları öldürüyor ama başkası öldürdü süsü veriyor. Şimdi nasıl atıyorlar ormanın ortasına başka bir süsler veriyorlar gibi. Aynı meseleler. E şimdi bu iş kargaşa çıkınca geliyorlar. Musa Aleyhisselam'a müracaat ediyor. O da ne diyor? İnne Allah'a emrukum en tezbahu bekara. Allah size emrediyor ki bir inek keseceksiniz. Onlar da ne diyorlar? Ettehidüne avcuva. Ya sen bizden dalga mı geçiyorsun? Niye? Biz sana diyoruz ki sen Allah'ın peygamberiysen sor da katil kim bul bize. Sen de bize diyorsun inek keseceksiniz. Ne alakası var? Ya'udü billahi nekune minel cahilin. Ya ben sizden dalga geçer miyim? Dalga geçmek cahil işidir. Ben Allah'a sığınırım cahillerden olmamdan. Siz laf dinlesenize. Neyse uzun bir hadise. Sonunda bir inek kesiliyor. Mesele ne? Sadede geliyor. Onlar ineği bulana kadar canları çıkıyor. Şartlar ağırlaştırılıyor. Soruyorlar soruyorlar. Sordukça karıştırıyorlar. İdribuhu bi ba'dıha. Şimdi cinayet ölen kim? Maktul. Burada. Cesedi duruyor. Kaç gün oldu? İnek geciktikçe mesele gecikiyor. Siz diyor gidin gömdüyseniz de açın. Ölüye o ineğin kemiğinin bir parçasıyla vurun diyor. Ayet bu ya Bakara suresi. İnkar et de gavur ol hadi göreyim. Hadi gavur ol. Gidiyor ineğin kemiğini getiriyor. Efendim ölüye değdiriyorlar. Hoş ölüye böyle vurmuyor ya. Değdir onu. Kezalike yuhyillahu'l mevta. İşte Allah ölüleri böyle diriltecek diyor. Şimdi burada Musa Aleyhisselam gelip de bir dua yapıp falan değil. Sadece ineğin kemiğini adamlar kendi götürüyor yani. Değdiği zaman ölü kalkıyor. Kaç günlük ölmüş. Ne diyor? Beni diyor amcaoğullarım öldürdü diyor. Yatıyor bir daha. Anladın mı şimdi? Bu şimdi oğlak konuştu. Ölü kalkıyor oradan. Pişmiş, pişmiş ne? Kesilmiş ineğin kemiği. Kesilmiş ineğin kemiği. Değdiği anda ölüyü kaldırıyor. Bunları sen Musa Aleyhisselam'a oluyor da Muhammed Mustafa'ya olmaz mı? Sallallahu aleyhi ve sellem. Yani Kur'an'da olmasa var ya hepten inkar edecekler. Şimdi yine hadisten inkar ediyorlar. Kur'an'da da dedim mi onu da başladılar şimdi. Musa Aleyhisselam değneği vurdu. 12 yol oldu, şu oldu, bu oldu. Medcezir olayına denk gelmiş. Sular o anda çekilmiş falan. Allah Allah. Ya Medcezir olayına denk gelecekse ne lüzum mu var asanı vur demeye ya. O zaten vakti var. Her şeyi böyle. Bunlar tefsir yazıyor. Meal yazıyor. Mesele sıkıntı burada. Bunu gazetenin köşe yazarı yazsa bana ne diyeceğim? Ama milletin evinde raflarında görüyorum ben bunların kitaplarını. Ne olacak bu itikatlı adam? Şimdi oğlak konuştu. Beni yeme dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bıraktı. Ondan sonra Buhari Müslim'de geçiyor bu ya. Hayber'de bu hadisenin vuku Buhari Müslim'de geçiyor. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her sene o sıtmalanıyor. O zehirden biraz suyu gitti içine. Fakat yemedi. Sonunda vefat edeceği zaman buyurduğu üzere mazalet ukletu haybara tuaviduni فَهَذَا اَوَانُ قَطَعَتْ اَبْهَر۪ي. Hayber'de yediğim zehirli lokma her sene beni yokladı yokladı, şimdi damarımı kesecek diyor. Yani şehit edecek beni diyor ve vefat etti. Şimdi mucizesi, nedir mucizesi? Yemek zehirli, oğlak ona konuştu mu? Konuştu. Ondan sonra ne oldu diyor? Yemek zehirli olduğunu söyleyip sana ilan etti, kertenkele de sana kavuşunca muhakkak telbiye etti diyor. Ne demek telbiye etti? Lebbeyk ya Resulallah dedi. Şimdi burada bir mucize zuhur ediyor yine. Şimdi sen benim gibi adamsın, ben de senin gibi adamım meselesinin yalan olduğu ortaya çıkıyor. Çünkü onun nesi var? Mucizeleri var. Her peygamberin mucizesi olması nedir? Şarttır. Mucizesiz peygamber olur mu? Olmaz. Ama az olur, ama çok olur. Ama kerametsiz evliya olur mu? Olur. Keramet şart değil. Mucize şart. Hazreti Ömer anlatıyor. Radıyallahu anh. Buradan bunu uzun uzun okuyun. Resulullah'ın yanında oturuyorduk. Sallallahu aleyhi ve sellem. Süleymoğullarından bir bedevi geldi. Keler avlamış. Pişirip yemek için elbisesinin yenine sokmuş. Geldi. Baktı ki bir topluluğuz. Yanaştı. Burada dediler Muhammed var sallallahu aleyhi ve sellem. Duyunca insanları yara yara geldi. Demek sahabe topluluğu kalabalık. Dedi Lat ve Uzza'ya yemin ederim ki analar dedi benim nezdimde senden daha nefretli bir adam doğurmamıştır dedi. Bedevi. Müşrik. Şimdi dedi millet sonra duyarsa seni öldürsem şimdi ya ne aceleci adam diyecekler. Yoksa seni öldürürdüm de herkesi kurtarırdım dedi. Sevindirirdim dedi. Ömer radıyallahu anh tabi hemen efendim boynunu vurmaya hazırlandı çıkarttı falan. Efendimiz baktı ki adam gidecek. Dedi ya Ömer ema alimte ennel halime kâden yekûne nebiyya. Ya Ömer dedi bilmiyor musun acelecilik yapmayan az kalsın peygamber olacak. Yani aceleci olmayan insanlar o kadar fazileti var ki neredeyse peygamber olmaya yaklaşmıştır yani. Aceleci olmamak lazım dedi. Onu durdurdu. Çünkü öyle olsa gavur gidecek. Şimdi bakalım bir mucize gösterir. Adamı kurtaracak sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra bedeviye yönel. Meh. Acele etme. Ya aha beni Süleym. O Arapça tabir. Ey Süleymoğullarının kardeşi yani onların adamı. Fevallahi inni le eminun fissema mahmudun indel melaike. Ben göklerde Allah'ın eminiyim. Melekler katında övülen biriyim. Eminun fil arz. Yeryüzünde de kime sor güvenilir biriyim. Mahmudun indel ademin. Bütün insanların övdüğü beğendiği biriyim. Fela tüsme'ni fi meclisin illa gayra. Ve la tekul fiyye illel hak. Bana dedi kötü sözler duyurma. Ve benim hakkımda kötü şeyler konuşma. Dur bakalım. Deyince adamın elinde var ya keler. Efendim avlamış onu. Onu attı. Efendimizin önüne. Ve la tevel uzza la amentu bike. Hatta yu'mine bike. Hâze dabbu. Şu keler sana iman etmedikçe ben sana işte putlara yemin ediyor ki sana iman etmeyeceğim diye. Şimdi ne yapmak istediyor? Öyle bir şey öne sürdüm ki bunu o asla beceremez. Ben de asla iman etmem diye. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem döndü kertenkeleye. Bu böyle mucizeler hakkında ciltler dolusu kitaplar yazmış. Bunlara delail kitapları denir. Hasais kitapları denir. Bunların hepsi sadık haberler. Ey yuvvab, ey keler diyor ona şimdi. Bu sefer herkes duyuyor ama cevabını, kelerin cevabını. Ne diyor? Lebbeyke ve sa'deyk ya zinete menvafel kıyame. Kıyamete gelecek olanların zineti, süsü. Efendimiz'e diyor. Kıyamete gelecek olan bütün peygamberler dahil herkes gelecek. Onların en kıymetlisi sensin. Buyur diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem soruyor. Men te'abudu ya dab. Ey keler kime ibadet ediyorsun diyor. Hayvanlar yani bizim anladığımız manada ibadeti yok ama ve in min şeyin illa yüsebbihu bihamdi. Her şeyin tesbihi var mı? Sübhanallah bihamdi var. Ayette. Keler konuşuyor. Bütün sahabe duyuyor. O da duyuyor o bedevi diyor. اَلَّذ۪ي فِي السَّمَاءِ عَرْشُهُ Arşı göklerde olana ve fil ardı sultanuhu saltanatı yerlerde olana ve fil bahri sebiluhu yolları denizlerde olana ve fil cenneti rahmetu rahmeti cennetlerde olana ve fil nâri ikabu azabı cehennemde olan Allah'a tapıyorum diyor. Bu sefer diyor, şimdi evvela kimi soruyor? Kelime-i şehadet iki bölüm. Birinci vazife kim? Allah'ımızın birliğine şahitlik. İkinci vazife kime geliyor? Kendisine Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem. Femenene ya bab. Ey keler peki ben kimim diyor. Kelerin cevabı. Şimdi bunlar sabit kaynaklar. Kaynaklarını burada ben size sayfalarıyla verebiliyorum. Hepsinin sayfalarını yazdım. Böyle kaç? Nisaburi, Şerefül Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Bu kitap 400'lü hicri, yani 1000 senelik kitaptır. Bu eserde bütün hadde senayla hadisler geçer. Ebu Nuaym, Delail-i Nübüvve. Ebu Nuaym meşhur muhaddistir. Beyhakî, çok meşhur. Delail-i Nübüvve. İbn-i Asakir, Taberani Mucem-i Sagir, Evsat, Suyuti'in El-Gaz, İbn-i Kesir. Siz İbn-i Kesir'i daha duymuşsunuz Türkçe'de. Onun tarihinde de var. Kaynaklar var mı burada hepsi? Var. Şimdi ben neye göre konuşuyorum? Kaynaklara göre. Sen neye göre bunu inkar ediyorsun? Efendim, duvara dayanarak. Ben kaynaklara dayanarak, sen duvara dayanarak. Böyle olmaz. Var diyen dünya kadar ispat ediyor. Yok diyenin işi çok kolay. Hiçbir kaynak vermeye lüzum yok. Böyle şey ilim olur mu bu ya? Ne buyurdu? Ben kimim? Kelerin cevabı. Ente Muhammed ibnu Abdillah. Resulü Rabbil Alemin. Keler konuşuyor. Ve gâtemun nebiyyin. Ve imamul muttakîn. Ve kâidul gurul muheccelin. Ya hoca efendi tamam da biraz konuşsa diyeceğiz. Papağan gibi falan idare edeceğiz de bu şimdi çok uzun konuştu ya. Ben ne yapayım ya? Allah konuşturursa duvarda konuşurum. Sen Abdullah oğlu Muhammed'sin sallallahu aleyhi ve sellem. Sen alemlerin Rabbinin Resulüsün. Sen peygamberlerin mührüsün. Sen takva sahiplerinin imamısın. Sen abdest uzuvlarından abdeste yıkadıkları yerler mahşerde parladığı için öbür ümmetlerden ayrılacak olan ahir zaman ümmetinin öncüsüsün. Rehberisin, delilisin ila cennetin naim. Naim cennetlerine onları götüreceksin. قَدْ اَفْلَحَ مَنْ اَمَنَ بِكَ وَصَدَّقَكَ وَاتَّبَعَكَ. Sana inanan, seni doğru kabul eden ve sana uyan keler bile bu diyalogçulardan daha güzel anlamış meseleyi. Bunlar ne diyorlar? İnansa, yalancı demese yeter. Olur mu? Vettebeake, sana uyan diyor. Sadece ameneyle yetmiyor. Keler, ya bu İslamiyet öyle bir din ki kelerin kertenkelenin lafında bile çelişki bulamazsın yani. Ama sen yoldan ayrılırsan her tarafın çelişir. Sana inanan, seni tasdik eden ve sana uyan felaha ermiştir. Ve gâbe ve gâsira men kezzebeke ve gâlefek. Seni yalanlayan, sana aykırı giden husrana uğramıştır diyor. Tamam mı? Şimdi mucizeyi gören bedevi gülerek Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına doğru gidiyor. Resulullah Efendimiz buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem ya aha beni Süleym ebillahi testeziyü thümme bi. Ey dedi Süleym oğullarından olan adam. Önce Allah'la sonra benle mi alay ediyorsun? Yani bu işi yapan Allah'tır. Mucizeyi yaratan Allah'tır. Benim elimde zuhur ettiriyor. Şimdi sen Allah'la benle önce Allah'la sonra ben. Dalga mı geçiyorsun? Yani ne yapacaksın şimdi bakalım? Bedevi'nin sözü la ettebi'u eteran ba'de ayn. Gözümle gördükten sonra daha rivayete bakmam dedi. Artık ben gördüm dedi. Vallahi lekad ci'tuke ve ma ala zahril ard ebghadu ileyye mink. Senin yanına gelirken dünyada senden fazla kızdığım adam yoktu. Duymuş bütün kabileler duymuş ya Mekke'yi karıştırdı bir adam çıktı. Böyle peygamber çıkar millet onu fitneci diye yayar. Yani o zamanlar da öyledir. Şimdi de bir adam hakkı söyler, doğruyu söyler ama onu diğer insanlara nasıl yayarlar? Bu adam ortalığı karıştırıyor diye yayarlar. Aynı yani. Ve innekel yevm ama şu anda sen hebbüleyim min valideyye anamdan babandan bana daha sevgilisin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir mucizesi de budur. En büyük düşman gelir, en fazla severek çıkar. Ve min ayneyye gözlerimden de daha sevgilisin ve minni canımdan da daha sevgilisin. Ve ene la uhibbuke bi dahili ve harici ve sirri ve alaniyet. İçim dışım diyor, görünen gün her tarafım seni sevmeye başladı diyor. Efendimiz de sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki tamam seviyorsun da bu iş sevmekle olmaz şimdi. Eslim hemen İslam'a gir de ölmeden evvel şimdi ölürsün kalırsın. Bir canını kurtar cehennemden. Mesele o yani beni çok sevmek neticesi o İslam'a girmedikten sonra. Şimdi var öyle bazı gayrimüslim bilim adamları falan değil mi? Muhammed şöyle deha, böyle harika, şöyle yazmışlar, Müslüman olmuşlar mı? Olmamışlar, o sevgi onları kurtarabilir mi şimdi? Kurtaramaz bak. Eslim teslim, hemen Müslüman ol, beni seviyorsan Müslüman ol. Kurtularsın. Adam da buyur, dedi buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve enneke Muhammedun Resulullah hakka, sen Allah'ın hakiki Resulüsün dedi. Resulullah Efendimiz de çok sevindi. Hemen iki ayaklarının üzerine doğrulup ayağa sıçradı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sevincinden bir kişi cehennemden kurtulduğu için. Sonra mübarek ellerini birbirine vurdu böyle. Bakın bakın ne mutlu ne mutlu. Ya aha beni Süleym. Eteytena kafiran. Yanımıza kafir olarak geldin. Ve tensarifun min indina sa'iden. Yanımızdan imanlı bahtiyar olarak dönüyorsun. Ya aha beni hem de sahabe oldu. Bak sahabe olmak şerefine erdi. Şimdi Veysel Karani olsa onun tırnağı etmiyor. Ömer İbni Abdülaziz olsa onun tırnağı etmiyor. Allah Allah. O görmek şerefi. Ya gâbeni Süleym, helleke min şeyh min aradı adid dünya. Peki dedi dünya malından bir şeyin var mı? Bedevi ya fakir olma durumu var. Öyle hediyeyi de hemen hediye yapardı onun gönlünü alırdı. Dedi ki, o da dedi ki seni hak peygamber gönderen Allah'a yemin olsun dedi. Benim kabilemde benden fakiri bulunmaz dedi. Efendimiz buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem men yazmenlis Sülemi nakaten min nukid dünya azmenlehu alallahi nakaten min nukid cennet. Şuna dedi dünya develerinden bir deve vereniniz olursa ben ona bir cennet devesi söz vereyim. Adamlar yani herkes kazanıyor yani. Bu sefer tabi Abdurrahman İbni Avf zengin radıyallahu anh sahabi. Ne güne duruyor zenginlik neye lazım? Zenginlik neye lazım? Anam babam sana feda olsun dedi. 10 aylık yüklü bir de doğuracak yani. Şimdi Mercedes'in jipi bir taksi doğurmuyor ama bu deve kendi gibi bir tane doğuruyor. O aynı parada yani. Dedi bir 10 aylık yüklü kırmızı deve. Humurin ne'ami diye geçiyor ya kırmızı develer. Rablığın enfes malı. Bir devem vereceğim ona dedi. Deveyi de methetti. Efendim yebne af inneke kad vasofte nakatelleti indek. Efele asıfun nakatelleti indena. Sen kendi deveni anlattın. Ben de cennetteki deveyi anlatayım mı sana dedi. Ya. Resulullah'ın huzurunda böyle işler oluyor sallallahu aleyhi ve sellem. Bir anda dünya, ahiret, mucizeler, cennet, cehennem, alışlar, satışlar, kazananlar, kaybedenler. Böyle bir insan. He. İnneha nâkatun min lü'lü'etin. Cevfâ'unuka yâkûtetun hamra. Gerdanı kırmızı yakuttan, içi boş inciden, devenin üstü döşenmiş, denebuha min zümrüddetin katra, kuyruğu yeşil zümrütten. Nerede var böyle deve? Böyle bir mücevher yok ki. Kavaimu aminen ve'il cevair, rihalu amine sündüz, palanı efendim ince ipekten, ve listevra kalın ipekten, efendim, tezifü bikeyye ibn-i avf. O deve seni alacak, nereye götürecek? Ma beyne mekami ve havzıyı. Benim durduğum yer ile Havz-ı Kevser'in arasında seni koşturacak o deve. Ve temurru biki ala sıradı kelberkil katifi ve seni sırattan şimşek gibi geçirecek o deve. Verene böyle müjde. Deveyi ona verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu deveye bindirdi. O Süleym oğullarından o Sülemi'yi. Ondan sonra ona dedi ki ya haberi Süleym şimdi yavaş yavaş kademeli kademeli. Evvela bir Müslüman oldu, ondan sonra bir deve. Verdi için bedevilerin işi zordur. Onlar çetin adam. Ondan sonra dedi ki, şimdi bu sadece imanla gitse olur mu? Ne lazım? Namaz. Ya, bu İslamiyet işte, geçen anlattım ya. Adam da zannetti, Müslüman oldum, kurtardım zannetti. Sonra dediler, namaz da kılacaksın, sünnet de olacaksın falan. Yani bir uzun hikaye var ya, internete düşmüş o şimdi. Yani bu nasıl bir din dediği girerken... Girersen dedi altını kesiyorlar, çıkarsan üstünü kesiyorlar dedi yani. Bu acayip bir şeydir bu. İslamiyet öyle hepten de çok kolay da yani bir kelime-i şehadet hadi sana cennet kadar da değil tabi. Dedi ki, ya gâbeni Süleym dedi. La yekûnul iman illa bis salâ. Namazsız iman olmaz dedi. Bak şimdi adam ama deveyi alınca şimdi daha bir şey diyecek hali kalmadı çünkü. Çok birden zengin oldu. Kavmine bir gidecek, fakir çıktı zengin dönecek. E şimdi zaten iman etti o. O artık tamam. Namazsız iman olmaz. Ve la salate illa bi kıra'e. Kıraat, Kur'an okumadan da namaz olmaz. Şimdi Türkçe olur mu? Olur. Duvara yazarsın diyor. Rahman Rahim olan Allah'a hamdolsun falan. Duvardan okursan namaz oluyormuş. Allah. Ya fakra'u ma teyessere minel Kur'an. Kıraatta şart nedir? Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun. Kur'an. Peki bunun Türkçe manasına Kur'an denir mi? O tercüme ya. O meal. Allah Teala buyuruyor ki Kur'an'dan olacak okuduğunuz. Ve kullu salatin leyse fiha kıraatü feyye hidâc. Feyye hidâc. Ve salatu gayru teamme. Namaz kılsa bir adam, Kur'an kıraat etmese namazı tam değildir. Namazı eksiktir. Vel hidâc finnâr. O cehenneme onu götürür. İşte ya gâ beni Süleym. Elâ u'allimüke suveran minel Kur'an. Tukîmü buha emra dinik. Şimdi sana dedi birkaç sure öğreteyim de. İşte Fatiha falan. Ne yapasın? Dinini doğrultasın. Yani ki namaz kılabilesin. Fatiha'yı öğretti. Kulüallah'ı öğretti. Bir de muavvizeteyn. Yani kulüallahu rabbil felak ile kulüallahu rabbil nas surelerini öğretti ama bedeviler çok zekidir. Deha gibidirler yani. Hemen öğrendi onları. Ya Resulallah kelamu ma ahlahu ve dinu ma ebha. Bunlar çok fasıhtirler de. Bu ya Resulallah ne tatlı kelam, ne parlak bir din dedi bu. Hemen öğrendi. Ondan sonra on Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona kün abden şekura fe Allah yuhibbu min ibadi kulle şekur. Çok şükreden bir kul ol. Allah kullarından şükredeni sever deyince efendim böylece o adamı yolladı. O Sülemi zat Efendimizin yanından sallallahu aleyhi ve sellem ayrıldı. Yolda giderken kabilesine mızraklı kılıçlı kişilere rastladı. Dedi ki onlara nereye gidiyorsunuz? Bu yalancı bir peygamber çıkmış. Onunla harbe gidiyoruz dediler. Bu da tek. Efendim o bir kelime-i şehadet getirdi. Dedi ki ben de onun adamıyım dedi. Bu sefer dediler ki sen dediler yoldan çıkmışsın. Sen bizim kabilemizden çıkmışsın. İlahları bırakmışsın. Hepsi efendim onlara izah etti. Dedi ki bak onunla savaş et. Ben sizden beter gittim. Nefretle gittim. Ha bu keler konuştu. Her şey dile geldi. Gözümün önünde falan. Ondan sonra onları da ikna etti. Onlar da dediler o zaman biz de Müslüman olmaya niyetlenelim. Sen ki bu kadar gördün beraber gidelim dedi. Aldı onlar da beraber Efendimiz'e geldiler. Sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onları yolda karşıladı. 1000 kişi gelmişler. Kabile Süleym kabilesi. Onun efendim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onları karşıladı. Hemen bineklerinden iner inmez ellerini ayaklarını öpmeye başladılar. Allah Allah. Hep kelime-i tevhid okuyorlardı. Ya Resulallah istediğini emret dediler. Efendimiz de buyurdu. Tekûrûn tehterât Halid ibn-i Velid. Halid ibn-i Velid'in sancağı altında cihat edeceksiniz dedi. Onları onun emrine verdi. Beni Süleym kabilesi dışında Araplar içerisinde 1000 kişi bir anda Müslüman olan bir kabile daha yok. Bir tek o kabile, bak o adamın şeyiyle, nereden çıktı? Mucizeyle beraber. O mucize bir kelerin konuşmasıyla beraber. Büyük iş değil mi? O zaman bütün Amerika Rusya toplansın, bir keler konuşsun. Hadi, bütün teknolojiyle seferber olsunlar, bir kelere istediklerini söylesinler bakalım. Papağana bile söyletemiyorlar. Halbuki Allah ona konuşma kabiliyeti verdi. İstediği bu kadar cümle kurdurabilirler. İşte bu Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem mucize, mucize, mucize. Çok burada tek tek bunlardan okuruz. İnşallah önümüzdeki derslerde leke mucizatun acezet kullel vera ve fedailun cellet feleyse tuhaka. Senin öyle mucizelerin var ki bütün kainatı aciz bırakmıştır. Senin öyle faziletlerin var ki hiç anlatılabilecek kabilden değildir. Hikaye bile olunamaz. Sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi siz elhamdülillah biz onu görmeden inanma şerefine elhamdülillah nail ve mazhar olmuş bulunuyoruz. İmanımız gayba imandır. Bundan üstün bir iman yoktur. İmanımızı Allah'ımıza emanet ediyoruz. Ama yine de bu hadiseleri dinlemek de bizim imanımıza ne veriyor? Kuvvet veriyor, neşat veriyor, bize yeni bir hayat veriyor elhamdülillah. Şu mübarek Mevlid ayı münasebetiyle efendim İmam-ı Azam Efendimizin bu kasidesi de bize daha ne ilimler ihsan edecek inşallah. Entellezî min nûrikel bedruktesâ ve şemsü müşrikatun bi nûri behâkâ. Sen o Muhammed Mustafa'sın ki sallallahu aleyhi ve sellem dolunay o kisveye, o güzel görünüme, o ziyalı parlak haline senin nurundan büründü. Güneş de parlatıyorsa, her yeri ısıtıyorsa ve her yeri aydınlatıyorsa senin güzelliğinin nuruyla parlak göründü diyor. Doğru mudur? Doğrudur. Doğrudur tabii niçin? Çünkü sen olmasaydın diyor, alemleri yaratmayacaktım. Güneş de bir alem, güneş de bir mahluk, ay da bir mahluk. Ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Evvelu ma halakallahu teala nuri, Allah'ın ilk yarattığı benim nurumdur. Fe nazarallahu teala aleyhi nazara heybetin. Allah o nura bir heybet nazarıyla bakınca fenşakka nisfeyni, o nur ikiye bölündü. Fe galaka min nisfihil kevneyni, yarısından iki cihanı yarattı. Dünya da onun nurundan, ahiret de onun nurundan. Kaside-i Bürde'de İmam Hüseyin ne buyuruyor? Fe inne min cudike dünya ve zarrateha ve min ulumike ilmel levhi vel kalemi. Mevla'ya salli ve sellim daimen ebeda ala habibike hayril halki kullihimi. Ve keyfe ted'u ile dünya zaruratü men levlâhu lem tuhracid dünya minel ademi. Mevla'ya salli ve sellim daimen ebeda ala habibike hayril halki kullihimi. Ya Resulallah diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Dünya da, dünyanın kuması da, kuma kim? Ahiret. Meddünya vel ahira illa darratan. Hadiste ne buyuruyor? Dünya ile ahiret iki kumaya benzer. İn radiyat ihdâvma sehidratil ukhra. Biri sevinirse öbürü kızar. İki kumanın ikisini birden razı edemezsin. Biri memnunsa öbürü kızgındır. Ha dünya da senin lütfundan, kereminden, cömertliğinden, İhsanından senin hürmetine yaratılmış. Ahiret de senin hürmetine yaratılmış. Şimdi Resulullah fakir idi sallallahu aleyhi ve sellem. Efendim fakirliği kendisi tercih etti. Koca dağlar altın olup peşinde gezelim, istediğin yerde bizden harcama yap diye müracaat etti. O yine karnına ne bağladı? Taş bağladı. Efendim bir gün ecu'yemi ve eşba'yemi, bir gün aç kalayım, bir gün tok kalayım diye Rabbine müracaat etti ve öylece yaşadı. Karnı bir kere arpa ekmeğinden doymadı. Arpa ekmeğinden bir kere karnı doymadı. Sallallahu aleyhi ve sellem. Böyle. Evet, 10 gün, 20 gün olurdu, evinde ocak yanmazdı. Öyle yaşadı. Şimdi onun zarureti, karnının acıkması, efendim ihtiyacının olması onu dünyacılığa sevk edebilir mi? Onu az bir şey de olsa dünyaya meylettirebilir mi? Nasıl meylettirsin ki diyor. O olmasa dünya yokluktan çıkamayacaktı. Dünya onun hürmetine yaratılmış bir zatın dünyaya ne ihtiyacı olabilir? Anladınız mı? Ama biz öyle değiliz. Bizim en ufak bir şeyimiz olsa hemen bizim kafamızı karıştırır. Ama onu hiç karıştırmadı. Çünkü alemler onun hürmetine yaratıldı. Ve böylece o bize gönderildi, bahşedildi. Şimdi de aramızdadır elhamdülillah. Burada bütün zikredilen, salavat okulan meclislerde hazırdır elhamdülillah. Hepimize şahittir elhamdülillah. Allah'ım şehadetini ve şefaatini nasip eylesin. Evet salavat-ı şerifemizi okuyoruz hep. Her cuma gecesi en az bir kere. Salavat-ı şerife kitabında da var. Lahtimize bizi o indirsin inşallah. Kabrimizde zuhur ettiğinde cevabımızı bize yardım etsin inşallah. Onun için bu salavat her cuma gecesi bir kere en az okumak üzere devam ediyoruz. Allah'ım unutmaktan muhafaza etsin. Amin. Evet. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmi el habibil alil kadri el azimil cahi ve ala alihi ve sahbihi. Amin. Şimdi kısaca dualarımızı yapalım. Necir abi kardeşimizin tanışlarından Türkan ablamız vefat etmiş. Abdestini almış. Yani bazı insanlar, İhsan Efendi de öyle oldu. Ölüm için abdest alır. Öleceğini bilmez. Ama yeni abdest alır, peşine de ölürse bu abdest ne abdesti oluyor? Ölüm abdesti. Hani idam olacak bile insan bilse ne yapar? İki rekat namaz kılar. Yani bir insan abdest alıp peşine ölürse bunun cenazesine Cebrail Aleyhisselam geliyor yani. Onun için bu hanım kardeşimizin ruhuna buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Ondan sonra şehitlerimizi okuduk. Elazığ'da depremde vefat eden kardeşlerimiz. Bunlar da mübarek insanlar. Haberlerde rastladım. Çoğusu Gece diyor gözüme uyku girmedi, bari sabah namazını kılayım da yatayım dedim. O arada kurtulmuş. Hep sabah namazını bekliyorduk diyor. Öbürü diyor namaza kalkmak üzereydik. Kalktım biraz duruyordum abdest, namaza bekliyorum. Maşallah namaz ehli, Müslüman insanlar. Zaten imanlı ölerek zelzelede ölen şehittir. Biz bunu bugün yeni çıkartmadık. İmam Suyuti'nin efendim Keşfü's-Salsale an vasfı zelzele bir eseri var. O eserde bir hadis var. Femen kabaztu li ileyye müminen kânet lehu şehâde. Hangi gece zelzele olur da imanlı olarak ruhunu alırsam o ona şehitliktir buyuruyor. Onun için onlar şehit olmuşlardır. Sayısı 57 dediler ama sonra 41'e kadar düştü elhamdülillah. Birkaç kere yazılmış, mükerrer açıklama yaptılar. İsimler lakaplarla karışmış falan. Elhamdülillah yine az olsun, sayı az olsun daha güzel olur. 41 kişi şehit oldu. Onların ruhları için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü. Kabirlerini nur eyle ya Rabbi. Bıraktıkları yavrularına, yetimlerine, öksüzlerine sen fazl-ı keremli en hayırlı bakıcılar takdir eyleyip amin. Ya Rabbi geri kalanlarına da sabr-ı cemil, ecr-i cezil, ihsan eyleyip amin. Ya Rabbi o mıntıkayı, Elazığ havalisini ve bütün vatanımızı ve İslam vatanlarını gökten yerden gelecek afetlerden muhafaza eyle ya Rabbel alemin. Amin. Şimdi Rıdvan Hoca geçen de vefat ettiğini, o da 100 yaşlarına yakındı, kıymetli Balaban'da bir fakih alim idi. Efendi Hazretleri'nin efendim müntesiplerinden, efendim ayrıca Kemal Okuyan Hoca vefat etmiş. Onu da yeni haber aldım. Hayrat imamı, Kemal Efendi de vefat etmiş. O da Ehl-i Sünnet kıymetli bir hoca efendiydi. Efendim onlar ilim adamları, fıkıh adamları, onların da ruhuna bir hediye gönderelim inşallah. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü. Allah'ın bir tanesi göklerden yerlerden ağırdır bu kelimenin. Bu rahmetlerin, bunun bir sevabı dağıtılmakla bitmez. Biz senden ya Rabbi niyaz ediyoruz. Bu şehadetlerine hasıl olan dağlar emsali rahmetlerini, bu isimlerini saydığımız efendim kıymetli kardeşlerimizin, hocalarımızın ruhlarına ihsal eyle ya Rabbi. Kabirlerini nur eyle ya Rabbel alim. Ve ya hayran nasirin ve ya hayral fatihin. Evet. Önümüzdeki çarşamba inşallah hanımlara, hanım kardeşlerimize özel bir sohbet başlayacak burada. Hanım kardeşlerimize, sade hanım kardeşlerimize çarşamba günü saat 11'de. İnşallah sabah. Çarşamba günü saat sabah 11'de Efendi Hazretlerimiz kadınlara vaaz yapılmasını yap diye emir buyurdular. Ondan dolayı hanım sohbeti başlayacak inşallah. Efendim müsait olan hanım kardeşlerimiz gelebilirler. Efendim ayetlerden, hadislerden. Kısa da olsa müfid olur inşallah. Rabbim tesirlerini halk eder. Cümlemize hidayetler bahşeder inşallah. Evet kardeşler. Şimdi ben size vaazda bu kadar olur. Bir saat, bir buçuk saat. Ama Dürr-ü Meknun bu mübarek kaside herkesin efendim bulunduğu yerde de çok faziletler var. Hepsi yazılmış. 7 gün sabah devam edersiniz inşallah. Okursunuz. Ama esas ilim şerhindedir. Bu şerhinde de o kadar meseleler bulursunuz ki hep kaynaklı ayetler, hadisler, şiirler, bunlarla beraber de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i tanırsınız, daha fazla tanırsınız, daha fazla seversiniz inşallah. Onun hakkında ilminiz, irfanınız artmış olur. Böylece istifade edersiniz. Mevlid-i Şerif yeni bastığımız son kitaptır. O Arapçadır, harekeli yazılmıştır. İnşallah okursunuz. Okumasında çok büyük faziletler olduğunu yazdık size. Cuma geceleri, cuma günleri, yarın cuma saati. Hanım kardeşler evlerinde cumaya çıkmıyorlar. O saatte de okuyabilirler. Mevlid okunması münasebetiyle o faziletlere nail olurlar. Orada sayfalar dolusu faziletler vardır. En mühim mesele Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazır olur, razı olur ve şefaatçi olur. Ve bütün musibetler def olur inşallah. Resulullah'ın mevlidi hürmetine, şu mübarek mevlid ayı hürmetine Allah'ım seneye mevlid ayına tekrar kavuştursun. Amin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkında daha fazla sevgiyle, daha fazla tanımayla, daha fazla ittiba ile, sünnetine uymakla, sünnetini yaşatmakla bir dahaki senede bu aya kavuştursun inşallah. Bu ayı da bizden hoşnut ve razı eylesin. Amin. Mevlid ayını hakkımızda hayırlı şefaatçi eylesin, şahit eylesin. Yani bu aya, bu mübarek aya ve geceye tazım edenlere ne kadar mükafat olduğu Mevlid kitabında bildirilmiştir. Bunlardan istifade edin. İnşallahü Rahman. Arifan dergisinin bu sayısındaki efendim ilimlerden istifade edin. Özellikle ben son tarafında çok Allah'ın isimlerinden, İdris Aleyhisselam'a öğretilen 40 isimden çok faziletler yazıyorum size. Derdiniz, dermanınız, bütün müşkillerinizin çaresi Allah'ın zikrindedir. Rabbinize duadadır. Velillahil esmaul husna fed'uhu biha. En güzel isimler Allah'ımıza aittir. O isimlerle Allah'ımıza dua edelim. Birbirimize de dua edelim. İnşallah amel edelim. Meraklıları vardır. Allah artırsın inşallah. Fuzuli şeylerle uğraşmayalım. Dinimize, dünyamıza, ahiretimize yarayacak şeyler okuyalım, amel edelim. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme güzel ümmetlik edelim. Amin. Sübhane rabbil aliyyil alel ve elhamdülillahi rabbil alemin. Salatu vesselamu ala seyyidil mursalin Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allahümme inna neselukel cenne. Ne'ûzü bike minen nâr. Allahümme inna neselukel ridâke vel cenne. Ne'ûzü bike min sehatike vel nâr. Allahümme inna neselukel cenne. Ve mâ qarrabbe ileyhâ min kavlin ve amel. ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نسألك إيمانا دائما نسألك قلبا خاشعا نسألك علما نافعا نسألك يقينا صادقا نسألك دينا قيما نسألك العافية من كل بلية ونسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية نسألك الغنى عن الناس آمين دعالarımızın kabulü ve hayırlı muratlarımızın husulü için Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin kabri saadetlerine arz olunmak üzere mübarek cuma gecesinde buyurun Es-salatu vesselamu aleyke ya Resulallah Es-salatu vesselamu aleyke ya Habiballah الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إلى شرف النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وآله وصحبه مشايخنا كافة وإلى روح روحنا وإمام تركتنا فنبهم خاصة وإلى أرواح من ذكرت أسماؤهم في هذا المجلس المبارك وإلى أرواح أموات الجماعة الحاضرين الفاتحة